Dodatkowo aż 2 raty gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała jej przedstawi Agnieszka Drost. Opóźnienia pociągów i samolotów. Zima dała się we znaki na południu Polski. 10 zawiadomień o możliwości popełnienia 25 przestępstw. Komisja do spraw wyborów kopertowych podsumowała pracę. Administracja prezydenta elekta USA planuje odwet wobec Międzynarodowego Trybunału w Hadze za nakaz aresztowania premiera Izraela. Niemal w całej Polsce sypnęło śniegiem. Największe opady wystąpiły na Pomorzu i w górach. Zimowe warunki są główną przyczyną kłopotów podróżnych korzystających z usług kolei w województwie śląskim. Dużo składów jeździ opóźnionych, część jest odwoływana, a inne zastępowane komunikacją autobusową. Awarii uległy również dwa pociągi regionalnego przewoźnika. Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich, mówi, że we wszystkich pojazdach i na całej sieci obsługiwanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego są honorowane bilety Kolei Śląskich. I uruchomiliśmy honorowanie biletów Kolei Śląskich w Intercity na odcinku z Katowic do Bielska-Białej i dalej do Żywca. Skutki porannych problemów, tak zwane wtórne opóźnienia, będą widoczne w rozkładzie jazdy Kolei Śląskich przez cały dzień. A z powodu intensywnych opadów śniegu opóźnionych zostało też kilkanaście rejsów z lotniska imienia Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach. Opóźnienie wynosiło od pół do ponad dwóch godzin. Jak mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, opóźnienie wynika z procedur bezpieczeństwa przed lotem. Konieczność odladzania samolotów często powoduje znaczące opóźnienia ruchu i tak było dzisiaj rano. Ze względu na długi proces odladzania samolotów po nocnych intensywnych opadach śniegu, znaczące opóźnienia odnotowały rejsy z Katowice Airport do Warszawy, Frankfurtu, Omanu, Dortmundu, Salerno, Rzymu, Bahrajnu czy też Londynu. Na z uwagi na warunki atmosferyczne opóźnionych może być więcej rejsów w ciągu całego dnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem i marznącymi opadami dla przeważającego obszaru Polski. Zaczną one obowiązywać w nocy. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych skierowała w sumie 10 zawiadomień o możliwości popełnienia 25 przestępstw przez 19 osób, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego oraz byłego wicepremiera Jacka Sasina. Kilkumiesięczną pracę posłów Komisji Śledczej podsumowała w Sejmie jej przewodnicząca Magdalena Filix z Koalicji Obywatelskiej. Obóz Zjednoczonej Prawicy zamierzał za wszelką cenę przeprowadzić wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polski w sposób, który mógł ograniczyć, a nawet pozbawić kilku milionów obywateli czynnego prawa wyborczego. Przeprowadzić wybory, które byłyby przeprowadzone w sposób naruszający konstytucyjne zasady i podstawowe zasady demokracji. Z uwagi na ówczesną sytuację wynikającą z epidemii COVID, rzeczywistą kampanię mógł prowadzić tylko jeden kandydat, prezydent Andrzej Duda. Na 28 posiedzeniach Sejmowej Komisji Śledczej przesłuchano w sumie 31 osób, w tym 29 świadków i dwoje biegłych. Przyszła administracja nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, planuje podjęcie działań odwetowych wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. To związane z wydaniem nakazów aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu i byłego ministra obrony tego kraju Joava Galanta, pisze portal Times of Israel. Sankcje miałyby objąć głównego prokuratora Karima Khana oraz sędziów, którzy wydali nakazy. Tymczasem premier Węgier Viktor Orban zaprosił izraelskiego premiera do Budapesztu mimo nakazu aresztowania polityka. Budapeszt nie ma zamiaru uznawać decyzji sędziów z Hagi. Zaproszenie do przyjazdu na Węgry ma zostać wysłane do Tel Awiwu jeszcze dzisiaj. Viktor Orban był o tę sprawę pytany w wywiadzie dla publicznego węgierskiego radia. Skrytykował nakaz aresztowania Benjamina Netanyahu i byłego izraelskiego ministra obrony Joava Galanta za zbrodnie wojenne. Na ten temat mogę powiedzieć tylko jedno. Decyzja Międzynarodowego Trybunału Karnego jest skandaliczna, bezczelna i cyniczna, powiedział Orban w Koszut Radio. Węgierski premier uważa, że wystawienie międzynarodowego nakazu aresztowania za izraelskimi politykami jest decyzją polityczną. Na Węgrzech ma im nic nie grozić i mogą tu prowadzić negocjacje dotyczące przywrócenia pokoju na Bliskim Wschodzie. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Czy architektura ma swoją datę ważności? To pytanie zainicjuje dyskusję na temat architektury PRL. Odbędzie się ona w Warszawie w ramach festiwalu Niewinni Czarodzieje, którego inspiracją w tym roku jest serial 40-latek. Będzie m.in. mowa o dworcu centralnym, który budował tytułowy bohater serialu inżynier Stefan Karwowski, a spotkanie prowadzi historyczka sztuki i współautorka projektu Tu było, tu stało Patrycja Jastrzębska.

a nawet najnowsze, bo dzisiejsze nowości oczywiście przerabiamy w tej audycji jak zawsze, ale nie tylko, bo są też utwory sprzed tygodnia, są utwory z zestawu do głosowania na naszą listę przebojów i od takiego właśnie zaczniemy. Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski, witamy po raz drugi i polecamy się do południa. To Soccer Mami z utworem Driver, który pochodzi z jej najnowszej płyty. To był też singiel, który na naszej liście przebojów jest już od dłuższego czasu i zanotował najwyższy skok ze wszystkich utworów, o 44 oczka aż. Tak brzmi fragment płyty Soccer Mami, która ukazała się w tym roku i to jest płyta, która jest z nami już dość długo, z nami, to znaczy z programem trzecim, gdzie staramy się proponować wszystko to, co nowe i wartościowe, także w alternatywie, której trzyma się Soccer Mami właśnie, to słychać było choćby w tym utworze Driver, który łączy najróżniejsze style, też trochę emo, nawet tam słychać powroty takie do 2007-2008 roku, no i najróżniejsze alternatywy, alternatywne wpływy na płycie Evergreen, która ukazała się w październiku tego roku, a nagranie Driver, od którego dziś zaczęliśmy, przypomnę, o 44 miejsca podskoczyło w poprzednim, 28 notowaniu listy przebojów trójki. Pierwsza trójka. Można głosować między innymi na ten utwór w zakładce Lista przebojów. Znajdą Państwo wszystkie informacje i zestaw do głosowania. Do 12 można to czynić. Jeszcze przez 46 minut na Państwa głosy czekamy i wszystko dziś wieczorem w audycji Piotra Meca pierwsza trójka stanie się jasne. Będziemy jeszcze na pewno przypominać o głosowaniu, tak jak przypominamy o wydarzeniach naszych. Bardzo szybko rozeszły się zaproszenia na Darię ze Śląska niedzielną, ale mamy jeszcze płyty. Dziś takie trochę mystery box, czyli trochę niespodzianek, choć w każdym z trzech zestawów znajdzie się płyta, nowa płyta Natalii Schroeder, to na pewno. A jakie będą pozostałe? Tego nie wiemy. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Proszę pisać, kto ma ochotę płyty od nas otrzymać. A to już nowości dzisiejsze, czyli nowy singiel Ni Win. Czyli nowy, kolejny fenomenalny utwór od Ni Win, który zapowiada jej płytę już za 76 dni się ona ukaże. Z taką dokładnością to podaję, dlatego że jeden ze serwisów streamingowych, chyba najpopularniejszy, odlicza. I tu właśnie odliczanie, także mamy 76 dni, jeszcze pozostaje do premiery płyty Nee Win. Agnieszka chyba próbuje. Tak obserwowałem. Raczej tak, jest znak Agnieszki, znak jakości Agnieszki, więc wszystko się zgadza. Nee Win na pewno do nas powróci jeszcze nie raz. Jeżeli chodzi o wiadomości, które od Państwa dostaję, to oczywiście dotyczące płyt, dotyczące koncertu Darii. Na przykład pan Jacek zapytał, a co tam z Dimonem na liście? Tym samym Dimonem, który gra w zespole z Darią ze Śląska właśnie. Tak się składa, że to prawda. Dimon jest w zespole Darii ze Śląska i w niedzielę razem z nią wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a jeżeli chodzi o jego utwór, jego jako Dimona na naszej liście przebojów, no to obecnie jest to miejsce 54 wprawdzie, ale to wszystko jest w Państwa rękach. Ja raz jeszcze przypominam, że do 12 można głosować. Dimon spadek zaliczył, 8 oczek względem tygodnia poprzedniego, więc jeżeli panie Jacku albo ktokolwiek inny ma ochotę usłyszeć ten utwór w liście przebojów naszej, utwór Zieleń, rzecz jasna, o nim mowa, Dimona, no to proszę głosować w zakładce Lista Przebojów na naszej stronie internetowej. Tymczasem kolejna nowość u nas to Jasmine Lacey, także znana z anteny trójki, The Feels. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. She put on extra weeks. Said I love jazz and winked at me. This is the last place I ought to be. But I can't drive and I sure can't sleep. Around this time, I publicly was treating acid with anxiety. I was unwell and suddenly clown portraits spoke to me. You're in no shape. You're in no shape. assist and a celibate. Started talking politics. By small degree, she got him to admit they're tacit fascists without knowing it. And oh, this went on and on. Performance art, an elaborate con. Baby, who wears pearls at 4 a.m.? This pinching yuppie found meaning's end. In no shape. Mm-hmm. In no shape. All the king's horses, all the king's men. I saw something I shouldn't see. The awful truth bear reality. That I'd forfeit my existence if someone let me just play with them. Dawn long broke by the time I realized I'd lost my mind. I ate an ice cream dazed in the street, but it never tastes quite as sweet again. Dość monumentalnie na sam koniec Father John Misty tego utworu słuchaliśmy, to znaczy tego artysty słuchaliśmy. To też jest nowość na antenie Trójki dzisiejsza. Premiera Josh Tillman and the Accidental Dose. Taki tytuł nosi to nagranie i to jest fragment nowej płyty ojca samego. Father John Misty proponuje album pod bardzo osobliwym tytułem. Mahashamash, no i tak dalej, proszę sobie sprawdzić na własną rękę, żeby nie kaleczyć na antenie tego tytułu, ale na pewno warto jest po płytę sięgnąć, to jest płyta dzisiejsza, przypomnę raz jeszcze i będzie można z całą pewnością usłyszeć jej fragmenty na antenie Trójki jeszcze nie raz. My tymczasem po kolejny utwór z naszej listy przebojów sięgamy, to jest również nagranie, które walczy o to, żeby w pierwszej dwudziestce się znaleźć i tak jak w przypadku poprzednich, wszystko w Państwa rękach. Noc w uberze podkrążone, oczy w kółko, mówię, że już chcę z tym skończyć. Te substancje, których miałem dosyć, nie mają wcale dosyć mnie. W obcym mieście jeżdżę z nimi po nocy, przez dzielnice, które chcą mnie zwieść. Zapętam twarze, skrzyżowania i mosty, przegapiłem zdań na happy end. Chwilę temu ogłaszałem, że to już nie dla mnie, ale dzisiaj chciałem sprawdzić, jak to będzie na dnie. Chwilę temu ogłaszałem, że to już nie dla mnie, ale dzisiaj chciałem sprawdzić,

One and Only to jest singiel obecny, bieżący, promujący najnowszą płytę Michaela Kiwanuki, płytę, która ukazała się dziś, nosi ona tytuł Small Changes. Zapowiadaliśmy już ją niejednokrotnie i naprawdę z tego, co widzę, także po reakcjach fanów, no to naprawdę Michael Kiwanuka dowiózł, mówiąc kolokwialnie, po raz kolejny. Płytę naprawdę doskonałą, tak reagują fani. Okaże się na antenie Trójki na pewno, na państwa reakcje też liczymy, jak to wyszło tym razem. To już kolejne jego wydawnictwo. Myślę, że będzie o nim w ciągu najbliższych tygodni głośno. Nie tylko u nas, ale i światowo, bo jest to artysta, który już teraz dociera do chyba każdego zakątka świata. Michael Kiwanuka, warto po tę płytę sięgnąć, do czego oczywiście gorąco zachęcamy. Zachęcamy również do śledzenia artystów młodych, często niezależnych, artystów, którzy jeszcze, tak jak to ostatnio powiedział Artur Rojek, zapowiadając pierwsze ogłoszenie ofowe, artystów, którzy wszystko to, co wielkie, mają jeszcze przed sobą. Do tego grona zaliczyć można choćby grupę Blauka, która dziś proponuje nowy singiel. To Simona. Kochała bardziej niż wtedy powinna. On groził palcem, że się doigra. Poważne kroki stawia w stronę wyjścia. Bez żadnej próby zagra to wista. W bezsenności ocenia nagły brak widowni. Rzuca się w pościg, bo nie ma dla niej tu miłości. Simona, powiedz mi, czy pragniesz czegoś jeszcze mocniej? W ustach twych porażki smak jak wódki gorzkiej. Tani flirt i zapach późnej zmiany nocnej. Powiedz mi, czy to ty? Czy ma odwagę, żeby się pożegnać? Nie szlajać się po dobrze znanych miejscach. To dobra pora, nim się zacznie ściemniać. Głęboka woda nie jest wcale nędzna. W bezsilności ocenia nagły brak widowni. Rzuca się w pościg, bo nie ma dla niej tu miłości. Simona, powiedz mi, czy pragniesz czegoś jeszcze mocniej? W ustach swych porażki smak jak wódki gorzkiej. Tani flirt i zapach późnej zmiany nocnej. Czegoś jeszcze mocniej w ustach twych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When I got a good thing going, when she walked down the street, she got this special way. Though beneath a smile she's done some miles with the broken hearts and rattlesnakes. Golden wolf, take us higher. We won't be the best that we can be in this life. Golden wolf, take us higher. Take to the sky, she start to understand. Though behind those rows of cheese, you can see the times she done there with the best of hand. Maybe one day we'll dance beneath the stars till our feet left off the ground. Maybe we'll break the chains and sail away until we can't be found. Golden wolf, take us higher. We won't be the best that we can. Golden wolf, take us higher. We won't be the best that we can be in this life. A to już Dope Lemon, czyli Angus Stone, znany z duetu Angus and Julia Stone między innymi, a to jego solowy projekt właśnie Dope Lemon z nowym utworem Golden Wolf na antenie Trójki. Tymczasem zgodnie z obietnicą cofamy się do tych ubiegłotygodniowych nowości. Między innymi Mela Koteluk zaproponowała nowe nagranie, ono nosi tytuł Himalaj i już dziś będzie można je znaleźć w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów. Przypominam jeszcze Kwadrans, no 16 minut pozostaje Państwu do zagłosowania. Na stronie Trójki lista przebojów, tam wszystko się znajduje. Czasami w nieskończoność zarzucam lasom. Jeszcze nie wiemy, jaki werdykt w związku z Melą Koteluk, jaki państwa werdykt, rzecz jasna, bo to jest utwór, który w zestawie od ubiegłego tygodnia, więc dopiero dziś po 20 okaże się, czy do pierwszej 20 Mela Koteluk się załapała, czy też nie. Ale tu jeszcze się może wszystko zmienić przez te niespełna 13 minut, bo tyle pozostaje nam do zamknięcia zestawu do głosowania. Można między innymi na Melę Koteluk właśnie głosy oddawać. Powracamy do nowości tych dzisiejszych, to teraz do Camden Town, brytyjskiego, angielskiego, londyńskiego się przenosimy. Don't you know we've come too far now, just to go and try and throw it all away. Thought I heard you say you love, that your love was gonna be here to stay. I've only just begun to know you. All I can say is, won't you stay just one more day? Touch your face while you're sleeping and hold your hand, don't understand what's going on. Good times we had returned to haunt me, though it's for you, all that I do seems to be wrong. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To tylko chwila, otuli nas jak Bóg. Od dawna wszyscy śpią, dobijam się jak duch. Przeszłam sama, uciekłam.